Welkom iedereen bij IT-Bende 87 van 28 januari 2011 in de boxhanger Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Fantastisch. Dit is poging 2 van het intro. We hadden vorige week over Groupon. De manier waarop Groupon werkt. En was natuurlijk even een zijsprong voor de IT-bende. We zagen vervolgens deze week dat Google van plan is Google Offers uit te brengen in een soort Groupon-kloon. Er zijn natuurlijk ondertussen duizenden Groupon-klonen op de markt verschenen. Maar dat Google dit gaat proberen is, vind ik wel opmerkelijk. Ze hebben natuurlijk in sommige opzichten helemaal niet zo'n goede succesrate op het kopiëren van andermans succes. Denk je dat Google Offers het gaat worden, Bart? Nee, wat bedoel je precies met het gaat worden? Nou, zoals je zelf al aangeeft, er zijn heel veel klonen. Mm-hmm. Ik denk dat ze bieden allemaal hetzelfde. En ik denk niet dat er één beter is dan de andere. En dat hangt dus helemaal vanaf wat de fabrikanten gaan doen. Of de mensen die aanbiedingen aanbieden. Of die interessant genoeg zijn. Het publiek. Ik denk dat elke Groupon actie. Elke dag. Of elke week. Mm-hmm. Valt of staat met het succes van het artikel wat ze aanbieden. En als ze één of twee keer achter elkaar iets hebben wat niet zo'n succes is, zullen mensen heel hard weglopen. En Groupon is zo goed als het laatste product wat ze hebben aangeboden. Mm-hmm. En dat geldt ook voor Google. En dat geldt ook voor iBoot. En al die andere websites die dat doen, denk ik. Mm-hmm. En er is ruimte voor meer bedrijven die dat doen. Ja, dat of het ook financieel een succes wordt, ja, dat is zo verschrikkelijk moeilijk te voorspellen. En ik denk dat dat ook heel snel verandert, afhankelijk van de aanbiedingen die ze hebben. Maar je krijgt wel ook, als je met je Gmail-account inlogt of op je search engine en je krijgt meteen weer al je deals en je persoonlijke voorkeuren, krijg je wel meer interactie met wat jouw voorkeuren zijn. Als jij inderdaad Google-accounts en zo hebt. Maar, mm-hmm. Ja, goed. Ja. Ik heb dat niet. Zonder dat krijg je ook op IP-nummer geregistreerd waarschijnlijk wel de juiste Google-offerspam in de toekomst. Dus nou, ja, ik denk dat er wel een kans zit dat Google op dit punt dingen gaat redden. Alleen technisch gezien, Groupon is volgens mij een groot deel van Groupon's succes is ook dat ze kantoren hebben waar mensen in zitten die MKB'ers gaan benaderen om advertenties en dingen uit hun te krijgen. Dus een deel van het Groupon's succes is helemaal geen techniek. Maar bellen met de MKB'ers die de aanbiedingen moeten doen. De vraag is natuurlijk of Google zo'n team gaat, zelfde niveau team ergens gaat neerplooien. Ik heb van wat insiders gehoord die dan in India daarmee bezig zijn. En het blijkt dat Groupon dus zeg maar ook dat soort markten ziet. En dat is natuurlijk relatief goedkoper om daar veel menskracht tegenaan te zetten. En dat vraagt organisatie, zoals je zegt, in mensen. Mm-hmm. En dat is maar de vraag of Google, die wel veel prachtige plannen altijd heeft, een grote kantoor in Amsterdam zou huren. Dat is allemaal niet echt gebeurd. Ja, het zijn een beetje zuinige lieden. Nou, daar is ook mee twijfel of ze daar wel goed investeren in het bellen met de MKB. Of dat ze denken dat ze Google zijn en op een hoog niveau een Google Offers kunnen neerzetten. Wat dan mogelijk helemaal geen succes gaat worden. Dus we gaan in ieder geval gaan ze het proberen. Google Offers komt waarschijnlijk eerder op de radar dan Groupon. Want Groupon is bij heel veel mensen nog steeds onbekend. Dus we gaan ze in ieder geval zien wat ze technisch gaan doen. En of ze dan ook de menskracht er tegenaan gooien om dit tot succes te maken. We hebben ook gezien, we hadden het al eerder over, dat de searchkwaliteit achteruit ging. En ook de officiële Google-blog geeft nu aan van onze search engine kwaliteit spam ratio gaat achteruit. En ze hebben dus nu door alle feedback in het nieuws ook bedacht dat het niet goed gaat. Dat ze dus eigenlijk zelf niet door hebben gehad dat hun resultaten zo slecht aan het worden zijn. En ze zijn dus nu bezig om een soort feedback van gebruikers te introduceren. Zodat de gebruikers feedback kunnen gaan geven binnenkort over dat de resultaten niet voldoende zijn. Dat is dus een technische optie. Waar ik nog niet weet hoe die gaat worden uitgerold. Want dat staat eigenlijk niet in het document wat deze week gereleased is. Maar er wordt in ieder geval gezegd dat de gebruikers feedback kunnen gaan geven. Over de kwaliteit van de zoekresultaten. Wat je even kunt doen. Op zich interessant dat Google op dit niveau reageert. Op de markt die toch waarschuwend zegt van dit gaat niet goed Google. Mm-hmm. Dacht ik. Dus zelfs hun eigen hoofdproduct staat eigenlijk een beetje niet op zijn best voor sinds jaren. Ook al staat er in het blog ook van ja, onze resultaten zijn beter dan 5 jaar geleden en veel meer to the point en bla bla. Maar ze reageren dus wel degelijk op de klachten die op dit moment iedereen een beetje over Google aan het... ze moeten ook wel. Ja. Ik vind ook dat de resultaten minder worden en het lastiger wordt... Of in ieder geval meer werk kost om te vinden wat je echt nodig hebt. Ja. Omdat er heel veel mensen misbruik maken. Of misbruik is misschien een groot woord. Maar gebruik maken van de manier waarop Google werkt. Om zo hun eigen dingen hoog in de resultatenlijst te krijgen. En dat is jammer. Omdat dat soort dingen vaak toch niet relevant zijn. Mhm. Ja. Maar ja, je krijgt betaald per klik. Ja. Ja, aan de andere kant, dit doen ze dan weer niet goed. Maar je kan nu wel binnenkort vanuit je mobiel en vanuit je Gmail-account... Jammer dat Sali ook niet erbij kan zijn, want die heeft hier allemaal ideeën over. Kan je printen vanuit de cloud. Dus een Google Cloud print. Ja, er is natuurlijk een groot gebrek aan het uiteindelijk weer... op papier krijgen van de gegevens die je op je mobieltje en in de cloud en online enzovoort hebt. Dus het is grappig dat Google daar nu plannen mee heeft en dat heet Google Cloud Print. Ja, je kan dus vanuit elke app kan je printen. Ja, daar zijn meer mensen mee bezig natuurlijk. Apple heeft dat ingebakken in zijn iOS. Mm-hmm. Steeds meer printers worden uitgerust met een draadloze verbinding, zodat die bereikt kunnen worden. Ja, maar je kan je eigen printer dus, nog even over de werking, je kan je eigen printer dus aan de Google Cloud print toevoegen. Dus je printer die wel fysiek aan een computer hangt of zo, de printer die je al hebt, of straks misschien gewoon de printer die zelf connect aan de Google Cloud Print Service, dus dat ik koop gewoon een HP printer met Google Cloud Print ondersteuning, dan stel ik daar een account in mijn printer en dan ben ik klaar. Dan kan ik vanuit elk device printen naar mijn Google Cloud Print functie. Dat sluit natuurlijk ook aan met het IPv6 idee van, nou ja, je hebt ergens een device en dat hangen we in de cloud en dat doet dan zijn ding. En in dit geval is het een printer. Dus eigenlijk wat de cloud print, Google Cloud Print is eigenlijk gewoon een soort portal service naar je eigen printers. En mogelijk ook natuurlijk naar printers in bij een drukker. En ja... Daar zijn natuurlijk altijd al van, hey, ik ben ergens onderweg en ik wil nu naar een copycenter en ik wil nu printen. Dan zal in de toekomst waarschijnlijk heel makkelijk zijn om die printer uit te kiezen. En te zeggen van nou, op mijn location-based service, waar kan ik nu printen? Dus ja. Ja, vermoedelijk loop je binnenkort in de stad en dan zie je gewoon icoontjes van waar openbare printers of in ieder geval betaalde printers bij copycenters of zo zijn. En dan kan je gewoon printen waar je maar wil. In ieder geval interessant voor de mensen die op papier nog eens iets aan iemand anders willen overhandigen. De mensen zonder smartphone. Goed, wat is er verder voor nieuws, jongens? Over Google gesproken en over privacy. Daar is de GSMA, de GSM Association. Dat is de club die grote beurs in Barcelona organiseert. En waar alle grote leveranciers en fabrikanten in samenwerken, komt met een online privacy principles. Een heel prachtig initiatief natuurlijk, dat klinkt heel goed. En daar zeggen ze de dingen die zeg maar in de nationale wetgeving ook allemaal al geregeld zijn in ons land. Mijn commentaar erop was, ik heb dat eens even doorgelezen, was dat ze vergeten in te gaan op wat de overheid mag doen. Hè? Als de leveranciers en de dienstverleners en de providers allemaal afspreken, we gaan niet met je gegevens aan de haal, dan is er één grote club die zich daar niet aan zal en wil en hoeft te houden. En dat is de overheid. Mm-hmm. En dat vind ik jammer, dat je kunt dus contractueel allerlei afspraken maken. En dan kan je zeggen, nou, Google of de PTT of KPN, of die gaan niet met mijn gegevens aan de haal. Maar ze zijn via de achterdeur wel verplicht om dat aan de overheid te overhandigen en 6 maanden te bewaren. Nou ja, wat heb je dan aan al die ongein? Ja. Ja, ik zag toevallig ook op Trouw, zag ik, Nederlanders zijn massaal bevreesd voor het verlies van hun privacy op internet. Maar ze houden zich vooral zichzelf verantwoordelijk voor het beschermen van hun persoonsgegevens. Dat is natuurlijk een beetje raar. Je moet overal en nergens je gegevens inderdaad aan de overheid geven. Hopen dat ze dat dan allemaal goed handelen. En ondertussen word je geacht je eigen privacy en identity eigenlijk te beschermen. Ze zijn natuurlijk eigenlijk niet helemaal met elkaar compatible, zal ik maar zeggen. Dus ik ben benieuwd hoe dat moet. Of dat je mag weigeren binnenkort om je ID of je persoonlijke gegevens te overhandigen aan de overheid, omdat je je eigen privacy moet beschermen. Ja. Want het staat eigenlijk een beetje haaks op elkaar. Als je hier een wet van maakt, dan hoef je dus nooit meer je gegevens te geven aan de overheid. Ik zou ja zeggen. Want die hebben toch geen echte goede track record voor het beschermen van je privacy. Dus ja, denk je dat gaat natuurlijk niet gebeuren? Toch? Want denk je dat dit heeft eigenlijk een zinloze discussie? Want er gaat natuurlijk nooit een wet komen dat je eigen privacy moet beschermen. Ook tegen de overheid. Ja, wacht eventjes. Dan komen we op het onderwerp van de versleuteling. Ja? En je weet dat er in het verleden heeft de Amerikaanse regering op een gegeven moment gezegd dat te zware versleuteling, dat mocht niet. Hè? Je mocht dus niet, wat was het? Ja, zo'n DES. PCP of zo, ja? Ja. Of wat dan ook, want allerlei dingen mocht je niet doen. Daar zijn ze weer van afgestapt. Maar daar ligt de problematiek. Van hoe, in hoeverre mag je je eigen gegevens beschermen? Dat wil zeggen, telefoongesprekken voeren of eigen servers gaan neerzetten. Als je je eigen IP-nummer beschermt door met een VPN-verbinding ergens heen te tunnelen en dan met zo'n IP-nummerbescherming, dan volgens een ander rapport wat pas verschenen is, waar we het al eerder over gehad hebben, ben je dan mogelijk een kinderporno figuur. Ja. Dus er zijn allerlei rare ideeën aan de hand op dat vlak. Maar die versleuteling is inderdaad. Wat mag je wel zelf alles versleutelen en ook voor de regering geheim houden? Ja, nou ja goed, dat is de vraag. En wat mij steeds weer opvalt is dat de overheid qua ICT-beleid natuurlijk totaal zit te prutsen. Hè? We hebben van de week dus die OV-chipkaart die weer gekraakt is door onze vrienden van PC Active. Leuk, dat is al eerder gebeurd dat bladen dat soort dingen naar buiten brachten en dat er dan paniek ontstond. En inderdaad hebben mij mensen ook gebeld. Die zeggen, joh, ik koop ook zo'n, een kaartlezertje. En dan verander je dat kaartje eventjes en dan kan je voortaan gratis reizen. Ja, paniek bij de overheid. Het feit dat het gekraakt wordt, was te verwachten. Daar blijkt dus geen backup voor te zijn. Ze hebben niet een systeem dat ze zeggen van, hallo, we komen met een nieuwe kaart. Of dat, daar is dan wel over gedacht, maar dat zou dan weer te duur zijn. Je ziet de overheid steeds terugdeinzen voor een beleid, zal ik maar zeggen. We hebben dat met de stemcomputers gezien, we hebben dat met het rekeningrijden gezien en nu met die overchipkaart. Mm-hmm. Ja, daar is geen beleid en er is ook geen idee in hoeverre ICT eigenlijk samenhangt met de totale ontwikkeling. Hè, ja, maar ook het patiëntendossier staat toch nu weer stil? Het patiëntendossier ging, ja, precies. Ja. Ja, dus het gaat om alle kanten fout. Dus net van de week is er een rapport gekomen van de Amerikaanse FICC. Dat is de club die dus naar de crisis moet kijken. Hè? Federal Investigation of the Crisis. Iets wat ze in Nederland ook willen. In de Tweede Kamer willen ze ook kijken. Hoe is die crisis, die economische crisis nou ontstaan? Nou, in Amerika geven ze dan de schuld toch wel. En dat is heel hard. En ook niet eenstemmig aan Clinton en Obama. Die zeggen ze, of eigenlijk zeggen ze dat niet, maar goed, die eigenlijk mensen als Bernanke en Greenspan te veel de vrije hand hebben gegeven. Die hebben niet goed opgelet toen raar constructies kwamen. Ik vind dat wel leuk om dat op zo te zeggen, want we geven ze de schuld en die zijn verantwoordelijk en te veel hebzucht. Waar men niet naar kijkt is de oorzaak dat de ingewikkelde financiële constructies en de hypotheekbelazerderij en dat soort dingen ontstaan zijn, is natuurlijk dat en dat het uit de hand liep, was de aanleiding. Wat is de oorzaak daarvan? De oorzaak daarvan is tegelijkertijd transparantie en transparantie aan de ene kant en die dus door internet wordt bevorderd, maar en daar volgt dan het hebzucht en iets met angst. Men kijkt dus totaal niet naar de hele diepere oorzaken. Waarom is dit allemaal ontstaan? Waarom konden mensen en wilden mensen allemaal huisjes kopen? Hoe zit het? Wie heeft de inflatie laten ontstaan? Dat soort dingen. Mm-hmm. Dus men zal ook niet met maatregelen komen die ergens op slaan. Laten we eerlijk zijn, de enige maatregel die er in Nederland genomen is over toezicht is dat meneer Wellink eigenlijk ontslagen is op termijn, want die gaat bij 1 juli weg. En daar komen twee opvolgers. Ze doen iets aan de bonussen. Dat wil zeggen, ze zeggen dat ze iets aan de bonussen doen. Ja. Je krijgt bericht in de kranten ook dat er ook de topsalarissen in het onderwijs, wat natuurlijk absurd was dat allerlei bestuurders van de hogescholen tonnen en tonnen gingen verdienen. Maar daar wordt dan wat aan gedaan. Maar ik heb nog steeds niet ergens gelezen van hallo, bankiers mogen niet meer dan zoveel of zoveel of zoveel. Het zijn dus A, geen echte maatregelen en B, doen ze aan de fundamentele problemen helemaal niks. Ja, een bank is toch een commerciële instantie die in de basis, net als Apple, zijn CEO-figuur een mega topsalaris zou mogen uitdelen. Ja, dat is prima en dat gebeurt. Alleen, het blijkt dat ook in Amerika, dat zeg maar van de winst van een bank op een gegeven moment of een derde of zo wordt aan mega, mega bonussen uitgekeerd. En dat gaat om in Amerika om miljarden. Ja, terwijl de bank qua toezicht, ik vind het mooiste voorbeeld, we hebben dan meneer Zalm, hebben ze benoemd tot directeur van de ABN AMRO en Fortis. En dan blijkt een half jaar later dat men de marge op hypotheekrente echt schofterig in eigen zak gehouden heeft. Ja? Nou, wat heeft het dan zin? Dat was een politieke benoeming en de ABN AMRO Bank is van ons. Ja, dat wil zeggen dat is een overheidsinstelling geworden. De overheid is 100% aandeelhouder. Ja? Hoe zit dat dan? Hebben ze weer even niet op zitten letten? Zit die Zalm daar? In feite, al die kun je zeggen, die man is nou onafhankelijk. Nee, die is benoemd door meneer Bos. Ja? Mm-hmm. Dus als groot aandeelhouder van de Nederlandse Bank namens ons. Dus hoe zit dat dan? We doen dus eigenlijk niks. En ik denk, omdat het komt dat, omdat wat peuteren aan de symptomen, daar gaat het helemaal niet om. We moeten echt fundamenteel kijken hoe dat allemaal gekomen is. En mijn visie erop is dat, en zeker Harold Green in 1982 via het consent decree tussen AT&T en later met ook iets dergelijks rond IBM, eigenlijk de kraan heeft opengezet voor wat we dan maar het neoliberalisme noemen en de privatisering. En dat heel veel van de problemen waar we mee te maken hebben gekregen is dat de vrije markt heilig is verklaard. Ja? Nou, en wie wil daar wat aan doen? En ik pleit je niet voor terug naar socialisme of wat dan ook. Maar die vrije markt die vanaf 82 ook in Nederland. Maar daarom zeg ik, het is een corporate business geworden. En als het business is toch in principe alles wat alles allowed. Dan kan je dit soort dingen toch ook gewoon uitvoeren. Ja, dat is de vraag. Je kunt gewoon ook zeggen, iedereen in Nederland die meer dan 500.000 euro verdient, die betaalt 90%. Ja? Dat is een SP-opvatting. Mm-hmm. De overheid kan grenzen stellen aan wat er gebeurt, ook in de vrije markt. En dat heeft men dus niet willen doen. Het aantal miljardairs niet alleen bij ons, maar ook in China en dat soort dingen, is enorm toegenomen. En de vrije markt, proponenten, zeggen dan, ja, maar dat is een bewijs dat het hartstikke goed gaat. Want er worden mensen vreselijk rijk. En als je veel miljonairs hebt, dan heb je ook veel miljonairs. Dan heb je veel biljonairs. Dan gaat het goed met het land. Ja? En dat is maar de vraag. Is het neoliberalisme, is de vrije markteconomie heilig? Ik denk dat we daar eens heel veel vraagtekens bij moeten zetten. En dat er wel degelijk maatregelen zijn bij de overheid. En dat zijn, er is ooit sprake geweest van de Tobin tax om speculatie tegen te gaan. Daar wil men nu een beetje aan. Hè, dat banken voor hun transfer van geld als iets moeten gaan betalen. En dat er een bankenbelasting komt. Ja, maar daar zou je veel harder in kunnen stappen als overheid. Je kan natuurlijk ook, want we praten hier natuurlijk IT-bende, automatisering. We kunnen natuurlijk ook een soort monitorsysteem aanleggen die alles inzichtelijk maakt. Zodat iedereen kan zien wat er gebeurt. Om het nog maar... Dat is wat ook gebeurt en waardoor het vertrouwen in het systeem alleen maar afneemt. Ja? Ja. Want is dat verkeerd? Ja, het heeft voordelen en nadelen. Ik bedoel, de afgelopen weken zijn er allerlei mensen die bijvoorbeeld beweren dat chemtrails, dat verspreiden van chemicaliën door de lucht, dat allemaal waar is. En zo. Dan ga ik op het internet kijken en dan vind ik een bedrijf wat inderdaad 4000 mensen in dienst heeft en iets met brandbestrijding via 747's doet, die daarvan beschuldigd wordt. Het leidt wel tot een boel paniek. Het leidt wel tot acties op Europees niveau om handtekeningen te verzamelen. Hè? Al die openheid en dat doen. En dan kom je dus toch eigenlijk op de vraag die in heel internet niet beantwoord was. En dat is, wat is de functie van feedback en vertraging in de feedback loop in cyberspace verkeer? En dat is een systematische vraag. Hè? Dat is een systematische vraag die, doordat we steeds sneller kunnen communiceren, opportun wordt. Even een voorbeeld, als al die programma's die zijn afgesteld om bij een bepaalde beurskoers verkoop of kooporders te geven, als die op een gegeven moment allemaal gaan draaien, en dat is gebeurd, creëer je een crisis. Hè? Dan gaat het resoneren, dan gaat het rondzingen. Hè? Dat is een fundamenteel fysisch probleem of iets wat gebeurt. Daar kijken we niet naar hoe onze samenleving qua terugkoppen lussen... Ja, en dan noemen we weer dat voorbeeld van die OV-chip. Dat is dus in een paar dagen rondgegaan. En de overheid, die gesproken daar al maanden aan had kunnen werken, wordt even geconfronteerd met het feit dat iedere derde hobbyist daarmee aan het prutsen is. Ja, nee, maar dat is allemaal te verwachten. En het is van tevoren ook geroepen. Net als met die patiëntendossier zeiden wij natuurlijk al, hoe gaan ze in godsnaam beveiligen? Zolang dat niet op tafel ligt en je gewoon dokters of artsen 5000 euro kan geven om te lokaliseren waar welke patiënt precies jouw bloedgroep heeft en jouw nier en jouw weet ik veel wat, zodat je in ieder geval weet waar die loopt. Ja, dat je hem op zijn kop kunt slaan. Ja, dat is met het patiëntendossier veel makkelijker geworden. Dat is iets. Ik vind het wel een prachtig voorbeeld. Ja, als je dan een nier nodig hebt, dan ga je... Ja, ga je snuffelen. Als redelijk open systeem kan je... En je hoeft niet heel veel geld mee te brengen om te lokaliseren wie ook het goede donorformulier heeft ingevuld. Ja. Ik zou bijna zeggen, uit deze overweging, als je het patiëntendossier invoert, kan je maar beter zeggen dat je niks doneert. Dat je geen donor bent. Dat moet je dan ogenblikkelijk elimineren, want het is gevaarlijke informatie om... Ja, ik vind het een prachtig voorbeeld, ja. Ja. Maar goed, dit is even helemaal automatisering. Ja, wat gebeurt er verder in de wereld? Ja, jongens, Apple heeft 6 miljard verdiend... Microsoft 6,6. Dus die is nog net even wat groter. Hè? Het gaat allemaal net wat groter. En Intel doet het ook verschrikkelijk goed. En als ik kijk naar de resultaten van bijvoorbeeld Amazon. Ja, die toch maar even vorig jaar 34 miljard hebben omgezet. Mm-hmm. Ja, jongens, als je dat dus vergelijkt met Apple en Microsoft, begint dat in de buurt te komen. En het gaat om boeken. Hè? En dan blijkt ook dat ze al meer e-books verkopen dan paperbacks. Ze verkochten al een tijdje veel meer e-books dan echt, hoe heet het, dus gebonden boeken. Dat zijn er niet zoveel, die zijn heel duur in Amerika. Maar nu verkopen ze dus eigenlijk meer elektronische boeken. En dat gaat over alle boeken. Het gaat niet alleen over de papieren boeken waarvan ook een elektronische is. Nee, ze verkopen meer e-books. Dat zijn, het verbaast me niet, want Jeff Bezos, de baas van Amazon, die gaat op zoveel vlakken, doet hij precies de goede stappen. Dat is best knap. Ja. En ook als we dan nog de LFSI-stap naar die salarissen. Zulke mensen die moeten gewoon een ongelooflijk salaris kunnen krijgen. Maar dit even terzijde. De Amazon, hadden we het vorige week al over, heel even over de EC2 cloud. Jij was vakantie aan het houden. Maar ja. ik was aan het spelen zelf met de Amazon EC2 cloud. Dat is een virtuele machine, kan je daar hangen. In Ierland of ergens in Amerika, een paar plaatsen. Het zijn in ieder geval 4 hoofdcentra's die je zelf kan kiezen. Dus je kan zelf zeggen van nou, mijn virtuele machine hangt eigenlijk in een grote cloud van duizenden computers in Ierland. Ook dat is allemaal Amazon. Dus gewoon een boekwinkel die eigenlijk voorloopt op Microsoft en Google, wat mij betreft, in deze ontwikkeling. Dus ik kan nu heel makkelijk en sinds november ook gratis een jaar lang een virtuele machine op de EC2 cloud runnen als ontwikkelaar. Met de moeite nul. En er gebeuren dus daar, ja, zeker omdat dat Amazon dat dus pusht nu met een jaar lang gratis toegang tot zo'n virtuele server. Kan je als ontwikkelaar gewoon een jaar lang een beetje spelen met zo'n ding zonder moeite. En daar komen natuurlijk allerlei spannende dingen vandaan. En ik heb net ontdekt in dit onderzoek, maar het is natuurlijk ook al jaren bekend bij Jan en allemaal, maar niet bij mij, dat er een project Eucalyptus. Ik zit nog steeds in dit, af en toe de Pouders de Boskabouter boven. Eucalyptus is het project. Die maakt het mogelijk om op je eigen Linux-machine en ook binnenkort standaard in Ubuntu schijnt het, de Amazon EC2 images te maken. En dus je eigen virtuele machines allemaal gewoon in je eigen bedrijf, binnen je eigen ontwikkelomgeving en helemaal afgeschermd van de wereld, kan je al die images bouwen. En als je denkt, dit is klaar voor release, dan kan je het gewoon in de Amazon EC2 cloud hangen en je bent up and running. Dat gebeurt nu ook met telefooncentrales, wat ik al bij een bedrijf heb gezien. Die hangen dus virtuele telefooncentrales in Ierland in de Amazon EC2 cloud en doen voor de rest alles met VoIP telefoons. Ja, als het zo doorgaat, dan gaat Amazon iedereen voorbij, want Microsoft die heeft een paar app engines in de cloud waar je dan je eigen apps volgens de Microsoft Way kan programmeren. En ook Google heeft eigenlijk hetzelfde concept, dat je een soort apps kan runnen in de cloud van Google op de Google Way. Terwijl Amazon zegt, gooi maar een Windows 2008 server in onze virtuele server of een Linux server. En als welke Linux mag je zelf weten en welke Windows mag je ook zelf weten. Ik vind dat maar Amazon op dat front dus heel veel voorloop. Want je kan binnenkort je eigen server wel gewoon naar Amazon verplaatsen. Gewoon je eigen Windows 2008 server kan je virtueel bij Amazon runnen. Dat is dus eigenlijk nog een stap verder qua virtualisatie. Maar wat heb je dan nog nodig om daarmee te werken? Alleen maar een browser? Ja. Dus een browser ergens hebt, een browser. Nee, als je een terminal server 2008 van zou maken, dan kan je gewoon werken op zoals je altijd werkt met een terminal server. Gewoon op inloggen of je legt een VPN-verbinding naar je terminal server. Alles is mogelijk. Het is gewoon, alleen is het allemaal niet echt. Dat is wat anders als een browser gebruiken. Ja. Ja, je gaat dan even het oude systeem, ik heb een terminal. Ja. En dat heet Amazon EC2? Ja. Oké. Okay. Nou, vreemd dus inderdaad dat iemand die zit in de boekenbusiness zit. En daar dan, dat Kindle is dan nog wel, dat hoort een beetje bij boeken, hè, met e-books. Mm-hmm. Maar dat die dan die kant uitgaan. Wat denken jullie dat daar de reden van is? Ziet die Jeff Bezos nou iets wat wij niet zien? Volgens mij is het allemaal begonnen met het feit dat Amazon ontzettend veel servercapaciteit had om hun webwinkel draaiende te houden. En hij iets wilde doen met de overcapaciteit. Dat kan die verhuren. Want je moet wel betalen voor die EC2-dienst. Als het uiteindelijk draait, moet je ervoor betalen. Maar het is minder dan hosting hier in Amsterdam in een rek. Het is niet gratis. Het is alleen gratis voor het eerste jaar om ermee te spelen. Maar als je het echt gewoon gebruikt, dan moet je aftikken voor gebruikte ruimte, voor gebruikte processorkracht, geloof ik. Dat weet ik niet eens zeker. En voor bandbreedte. Maar echt minimale bedragen, zodat als je het allemaal bij elkaar optelt, dat het minder kost dan hier in Amsterdam een fysieke server in een rek hangen. Dus ja. De vraag is waarom je eigenlijk nog een, in godsnaam in een rek in Amsterdam, in bij de KPN, een server zou gaan ophangen binnenkort. Het is niet zozeer de vraag waarom jij een server zou ophangen. De vraag is meer waarom zou jij zelf dit soort dingen regelen als er andere bedrijven zijn die dit soort diensten aanbieden. Je hoeft daardoor geen zorgen meer te maken over hardware en dat soort dingen. Ja, alle argumenten van virtualisatie en van de cloud die ga je dan gebruiken om dat te doen. Maar het tegenargument is van hallo als Amazon zijn server plat laat gaan of als Pietje Bel hacker eens gaat kijken wat er allemaal op die server gebeurt. Ja. Ja? En ik mag er toch vanuit gaan dat de mensen die bij Amazon in dienst zijn meer weten dan ik weet. Ik weet dat ik een websiteje wil bouwen met een winkeltje en weet ik veel wat. Bij Amazon maar Amazon weet je omzet. De hele back-end goed in de gaten hebben gehouden en goed hebben opgezet. Ja, maar die weten dus wie wat hij heeft omgezet. Ik kan me ervoor stellen dat er iemand bij Amazon op een goede dag, als dat allemaal loopt, een kleine, tegen die tijd waarschijnlijk een glazen chipje vol laat met wat daar staat. En dat gaat uitbaten aan de verschillende regeringen. En zegt, joh, ik heb even de omzetcijfers van al die winkeltjes. Ja? Ja, het zou kunnen zijn dat het winkeltje van Bart, die dan op de Amazon EC2 cloud heeft gehangen, die gaat steeds meer traffic trekken. Dus ze gaan automatisch in hun stad zien dat die ene site van Bart ongeveer 40 keer zo goed doet als de andere sites. Dus dan kan je als Amazon natuurlijk besluiten om dat te gaan kopiëren. Of je kan Bart kopen. Of je kan dat kopen. Je krijgt enorme inzichten. Ja. Ja. Ja, maar dat is het hele probleem. We krijgen een monopolisering. Het vreemde is dat door transparantie we alles kunnen weten. Maar dat die kennis toch in een soort, ik zou haast zeggen, een chaos theoretische wiskunde uiteindelijk bij een paar clubjes belandt. Dat je toch altijd ziet dat nu Google en Amazon en Facebook dan plotseling de grootste worden en eigenlijk de rest wegdrukken. We kennen het, de MySpace bijvoorbeeld, wat echt in de problemen is. Omdat alles naar de grootste gaat. Daar is dus een attractor in het hele systeem die ervoor zorgt dat we toch weer monopolies krijgen. En die monopolies zijn eigenlijk heel erg gevaarlijk. Nou, als je nu vanuit ontwikkelaars kijkt naar deze trend, dan zou ik haar zeggen, waarom zou je niet gewoon wachten tot iedereen van die images aanbiedt, Microsoft en Google en allemaal dezelfde soort, gestandaardiseerd. Dan maakt het dus niet meer uit of die jouw virtuele machinefunctie Linux. Wat net over die telefooncentrales zei, dat is dus best wel bijzonder. Je kan dus gewoon nu nummer inloggen bij Amazon. Je kan zeggen van ik wil zo'n EC2 cloud en ik wil een standaard voorgebakken image door iemand. Dus dat is dan een complete server met telefooncentrale software en alles erop. Die kan je gewoon uit een lijstje, uit een pull-down menuutje, kan je die gewoon kiezen. Die kan je aanzetten. Dus ongeveer echt letterlijk 2 minuten later heb jij die telefooncentrale draaien. Dan moet je nog je eigen telefoonnummers en zo inrammen en wat persoonlijke andere gegevens om hem echt te laten werken natuurlijk. Maar dus je bent toch wel 2 uur bezig voor je telefooncentrale hebt draaien als je het voor het eerst doet. Maar het is gewoon bizar. En straks krijg je dus complete game omgevingen dat je dus kan zeggen, nou, ik ga het nieuwste spel, kan je gewoon, je kan zelfs alles laden natuurlijk. Alles is het wordt helemaal bizar als alles virtueel is op dit vlak. En dus eigenlijk virtueel in de zin van dat het een hele machine is die een functie uitvoert. En een van de berichten die je doorgaf was Koert Zwijl, die op basis van het feit dat IBM een of ander spelletje Jailparty zo goed heeft in de computer heeft weten te stoppen dat die de mens verslaat. Hè? En die Kurzweil is natuurlijk proponent van het idee dat je uiteindelijk, dat we uiteindelijk gewoon onze intelligentie en ons begrip en ons zijn in de computer kunnen stoppen. Maar als die man daar dus gelijk in heeft, en dan gaan we dus inderdaad over een tijdje allemaal persoonlijk in de cloud wonen. Hè? En ja. Dan worden we echt de Matrix. Nou, ik denk dat deze trend in ieder geval ook voor bedrijfsservers. Hoe lang zal het duren voordat een klein MKB-bedrijf niet gewoon zegt, nou, waarom zou ik in mijn eigen rek hier lokaal een server, als een glasvezel. Ja, maar nu dat, nog... die trend is, die is niet alleen voor service, maar die is ook voor diensten, de boekhouding. Ja? Dat gaat steeds meer naar online. Dat heeft gevaren, want die online diensten die zijn ook kwetsbaar. Maar ja, we gaan daar steeds meer naartoe. En daar is ook weer het gevaar dat we dus gespecialiseerde kennis, waar nog geld aan wordt verdiend door, zeg maar, accountants en door jullie als ICT-specialisten, dat die zo breed beschikbaar wordt dat het hele vak verdwijnt. Waarom heb je nog een notaris nodig als je een computerprogramma zou hebben die dat op basis van een aantal vragen helemaal goed voor je doet. En ook een systeem om daar dan, zeg maar, je handtekening onder te zetten met wat getuigen of hoe dan ook. Ja? De maatschappij gaat naar een andere samenstelling. En dan vind ik dus, dat zei ik al eerder, dat die politieke maatregelen als hier of daar eens een plafond in een salaris stoppen of een mannetje ontslaan, totaal onvoldoende zijn. Er ontbreekt gewoon inzicht in wat dit soort dingen als het kunnen plaatsen in de cloud van je virtuele machines, ja, en je virtuele applicatie, en dat gaat, zoals je zegt, zover als telefooncentrales. Wat heeft dat uiteindelijk voor invloed op de wereld? Ja, gaan we inderdaad een situatie krijgen dat ze in Ierland, omdat daar een wettelijke bescherming is of niet is, dat iedereen daar zijn telefooncentraletje heeft lopen? Ja, in dit geval is het Amazons dinges voor Europa staat in Ierland. Dus daarom hangen al die machines in Ierland in die cloud. En dan vallen ze onder het Europese recht. Maar ook dat is natuurlijk bijzonder, want wat weten wij eigenlijk van de backup van Amazon? En loopt die niet, is die niet gespiegeld in Amerika? Kun je nog dat boek herinneren van Dan Brown, Digital Dit of Dat? Mm-hmm. Ja, waarbij er uit werd gegaan van een of ander eiland in een oceaan, waar dat soort dingen dan gedaan zouden zijn. Dat boek was in zekere zin voorspellend, maar was ook gebaseerd op de realiteit dat Eric Gullickson, een van de VR-pioniers, met het land Togo en de prins van Togo die deal heeft gemaakt over het .to domein. Ja? Nou, mm-hmm. Togo houdt zich echt niet aan welke internationale afspraak dan ook. Totdat er misschien een heel groot vliegdekschip voor de kust ligt en zegt van hallo, ja? Nu gaan we schieten. Ja. Ja, die juridische aansprakelijkheid binnen ICT wordt steeds meer een probleem. En ook daar houdt iedereen de ogen gesloten en zien we geen ontwikkelingen. Nee, maar wat ik nu net zeg over die clouds, als je dan, want nu had het over telefooncentrales en boekhouding, maar stel, je moet nu een SQL-server in de lucht hijsen en Exact Globe. En je wil, je moet het helemaal specificeren op een 2008 server. Dan zou je dus ook nu, op dit moment vandaag, zou je dus ook een image kunnen maken. Iemand met een 2008 server, Exact Globe en een SQL server helemaal ingericht. Die hoef je dan alleen maar te kiezen uit een pull-down menu'tje in het EC2 menu van Amazon aan te koppelen. En je eigen accountgegevens te gaan invoeren en je kan boekhouden. Dan heb je dus alles in de cloud, maar je hebt het niet afgenomen bij je boekhouder of bij Exact. Je zou dus in theorie kunnen hebben dat er een heel andere iets ook nog ontstaat. Want mensen houden toch wel van controle. En in dit geval heb je gewoon complete controle. Behalve dan dat het virtueel, dat je afhankelijk bent, in dit geval als enige afhankelijkheid ongeveer van Amazon. En de Ierse wetgeving. En Ja. Maar dat maakt wel bijzonder. En de vraag is dus, zeker ook met dat eucalyptus project. Ik zal een link zetten op de IT-band site naar de eucalyptus site. Je kan dus ook verwachten dat er andere bedrijven Amazon EC2-compatible diensten gaan aanleveren. Zeker als ze merken dat langzaamaan alle Rackspace-bedrijven in Amsterdam helemaal leeg gaan. En helemaal geen server meer in het rek hangt. Omdat iedereen zijn dienst aan het verschuiven is. Het kan toch niet zo zijn dat heel alle racks in Nederland leeg gaan. En in Ierland bij Amazon gaan draaien. In ieder geval als je op je rekenmachine typt, zou je het nu doen. Ja. Dus het kan niet zijn, denk ik, dat de hostingbedrijven in Nederland dit helemaal laten gaan. Dus die moeten haast wel met een compatible iets komen wat met Amazon EC2 concurreert. Dus IaaS is volgens mij de officiële... Oké, maar wie kan serverparken? Want je praat dan over het virtueel plaatsen van virtuele machines in een virtuele omgeving. Want ik neem aan dat daar ook niet op één machientje draait, maar dat daar hele parken staan aan dingen. Dus het is virtueel op virtueel, het is allemaal nog niet meer na te spuren. Maar wie kan dat betalen? Ja? En dan komt er echt gewoon een heel simpele vraag. Wie gaat daar de energie voor leveren? Je weet, in Amsterdam is het probleem dat je geen toestemming meer krijgt om grote serverparken neer te zetten, omdat het veel energie kost. Ja? En je hebt hele grote parken nodig om dat dan dus aan te bieden. Dus ook daar is weer dat vreemde verschijnsel dat er een chaos attractor is, waardoor de grote... Ja, in Groningen schijnt Google een heel groot centrum te hebben neergezet. De vraag is natuurlijk of ze niet denken dat ze binnenkort... Want ze moeten toch zo nodig alles naapen, zelfs Groupon. Ze kunnen dus beter eens een keer naar Amazon kijken. Ja. Lijkt mij. Dus iedereen die deze podcast luistert bij Google, kijk eens naar Amazon EC2 en maak het exact na. Dan gaat de halve wereld gaat het gebruiken. Ik durf haast te wedden. Binnenkort kan je dat ook gratis, want Amazon biedt het nu een jaar lang gratis aan. Als Google dan met een EC2-kloon komt die precies hetzelfde doet, dan gaat Google het ook een jaar gratis aanbieden. En dan gaat Amazon zeggen, ik bied het 10 jaar gratis aan. Dus binnenkort kunnen wij gratis al onze machines in de cloud hangen. There is no such thing as a free lunch. Nee? Nee. Ja, misschien dat ze het gratis aanbieden, maar er zit altijd een addertje onder het gras. Want dan mogen zij dit of dat doen met de gegevens of weet ik veel wat. Ja, dat hadden wij net al. Ze kunnen alles monitoren. Zo. Dat vinden ze misschien wel heel fijn. Dat ze... Goed. 3D. Er zat nog een artikel over 3D. Over dat het helemaal niet werkt. Of jij hebt natuurlijk al vaak gezegd, van, is er wel onderzoek gedaan naar of mensen dat wel aankunnen, 3D. Er schijnen dus allerlei problemen te zijn met hoe je de diepte ziet. En dat je dat eigenlijk, dat mensen dat in 600 miljoen jaar op een bepaalde manier hebben gedaan. Maar dat de nieuwe 3D-technieken dat anders doen. Dus ja, dat de nodige hoofdpijn veroorzaakt bij de meeste mensen die meer dan 20 minuten naar 3D kijken. Dus jouw waarschuwingen beginnen langzaamaan al een beetje op te komen. En beginnen zich meer mensen af te vragen van, is dit wel... Nou ja, dat Sony en ik dacht ook Nintendo nu in de States duidelijk hebben gezegd dat 3D games op hun dingetjes niet voor kinderen beneden de 6 jaar bedoeld zijn. Nou, dat is in die markt een enorme aankondiging. Want we praten over dat heet de 3DS, hè. Dat is het nieuwe dingetje van Nintendo. Daar kan je dan ook 3D op spelen. En dan moet je een brilletje opzetten en dat soort dingen. Maar dat soort kleine dingen zijn juist voor kinderen van 5, 6, 7 jaar ontzettend interessant. Die spelen de hele dag met dat soort prutsdingetjes. Ja? Dat zijn van die kleine... Ik kreeg van mijn kinderen te horen, ja, wat zijn eigenlijk allemaal epileptische aanvallen en zo. Ze krijgen complete schermen voor hun neus. Dat als ze dit spel gaan spelen, dat ze wel eens epileptische aanvallen en zo kunnen krijgen. En dan krijg ik gewoon de vraag. Want ze hebben echt geen idee van, hé, wat zijn... En dat is op wat? Dat is op Nintendo dingetjes. Nee, op een PC-game in dit geval. Maar is inderdaad waar. Epilepsie is een probleem, maar nog meer is een dan komen we even in de sfeer van de ontwikkeling van de geest. Kijk, we hebben allemaal 4 stukken hersenen, zeg maar. 4 kwadranten in onze hersenen. Jung had dat al gezien, maar dat is later ook wel bevestigd. Je hebt een thinking, je hebt een sensing, je hebt een feeling en je hebt een willing stuk. Ja? Nou blijkt dat ieder type mens, soort mens, één van die 4 gebieden, zeg maar, heel efficiënt gebeurt. Ongeveer 100 keer zo efficiënt als die andere. En dat mensen dus, en dan zeggen we, die is heel erg denkachtig georiënteerd of logisch georiënteerd, en de andere is veel meer gevoelig. Ja. De ontwikkeling van die specialisatie eigenlijk in de hersenen, die vindt plaats tot 5, 6, 7 jaar. Ja. En we hebben dus geen idee wat beeldschermen, televisie, daar eigenlijk in doen. Dat gaan we misschien pas over 30 jaar zien. Als men dan nog de onderzoeks brainscan gegevens van de huidige generatie gaat vergelijken met die van een toekomstige generatie. Daar hebben we geen idee van. En dat zijn zeer gevaarlijke ontwikkelingen die dus veel verder gaan dan alleen maar het verhaaltje van je kunt een epileptische aanval krijgen. Ja. Ja, ik ben wat dat betreft ook het kijken naar beeldschermen. Alleen al dat je dus zeg maar een verticaal beeldscherm altijd voor de neus hebt gehad. En je kent het verhaal dat indianen in het Amazonegebied op een gegeven moment lieten ze die foto's zien van bijvoorbeeld paarden, dus foto's met diepte, dat die indianen die eigenlijk altijd door het oerwoud omringd zijn, daar geen idee van hadden, dat niet herkenden. Die dachten dat die paarden op elkaar stonden. En ook verticale lijnen niet herkenden. Nee, voor horizontale lijnen niet herkenden. Want dat hadden ze helemaal niet in hun omgeving. En dat dus onze geest en onze hele bewustzijn enorm afhankelijk is van de manier waarop we kijken. Nou, er is ik nu... Ik denk dat dat een feit is. Want we hebben het vroeger al in het begin van de PC-tijd heb ik regelmatig meegemaakt dat mensen naar een beeldscherm keken en allerlei kleurtjes zagen, maar niet hetzelfde zagen als wat wij zagen. Namelijk, wij zagen een startknop en icoontjes en weet ik veel wat wij allemaal zagen voor computerachtige dingen. Maar die mensen zagen voor het eerst een gekleurd scherm met allemaal kleuren en hadden geen idee van waar ze eigenlijk... Wat dat betekende. Nee. Ja. Ja, nou, we gaan hetzelfde nu krijgen met de grootste ontwikkeling van dit jaar is dus voor mij de overgang van verticale beelden naar platte beelden. Hè? Wat Microsoft doet met die tafelcomputers, maar wat eigenlijk het praktische gebruik van de iPad, als hier mensen komen, leggen ze dat ding plat en dan gaan ze ermee draaien en dan kijken ze allemaal naar beneden. Hè? Het wordt een desk, niet een desktop, maar een tabletop interface. Ja? En geen representatie meer van een bureau en ook geen representatie meer van een verticaal scherm. Nee, we gaan anders werken. Nou, dat is een enorm belangrijke ontwikkeling, maar dat gaat dus ook weer psychologisch gevolgen hebben. Er zijn mensen die daar weer makkelijker mee kunnen werken dan andere mensen. Kinderen gaan ermee werken. Ik was echt verbaasd om te zien hoe mijn 5-jarige kleinkind met zo'n iPad aan het prutsen is. Ja? Dat is ongelooflijk. Vind ik dat ze sneller de interface oppakken. Hè, hoe het werkt. Hè, met die vingertjes eroverheen. Dat gaat razendsnel. Sneller dan ik dat kan. Misschien zit er wat oefening in, maar ik was daar verbaasd over dat een 5-jarig kind daar dat de intuïtiviteit van de interface in ieder geval stukken beter is dan een keyboard. Ja. Maar de 3D, dat het zo op deze manier wordt aangeboden en dus mogelijk hoofdpijn en alles veroorzaakt, kan worden opgelost door het holografisch te maken. Dus er is misschien een techniek die binnenkort dan inderdaad uit jouw platte interface omhoog komt. Omhoog komt en dan krijg je het idee. En dan heb je ook niet meer dat hoofdpijn effect. Dus dat zou dan volgens Walter Munch, waar ik dus dat artikel deze week van las, of de brief, ja, zou dat ook de oplossing zijn? Namelijk gewoon weer terug naar wat wij altijd al doen. Op een normale manier naar 3D-beelden kijken. En dan heb je ook meteen het probleem niet meer. Ja, weet ik niet. Dat kan natuurlijk ook optisch weer een ander probleem zijn die je doorheen kunt kijken en dat soort dingen. Ik herinner me, ik ben wel jullie aan Pan geweest. Daar hadden ze allemaal van die danseresjes in op exposities. Hadden ze danseressen die er echt uitzagen, maar die konden toch doorheen kijken. Toen nog, hè, van zo'n hologram. Maar het was wel heel bijzonder hoor, dat er midden in een zaal plotseling een man zo hoog, een vrouw zo hoog danseres begon te dansen op een of ander apparaat. Nee, echt. Was. Maar daar gaan we. Ik wil nog wel wat zeggen over die 3D. Min of meer wordt in de industrie toegegeven dat de eerste generatie 3D-machines mislukt is. Men heeft dus vorig jaar, sinds de zomer geprobeerd, zeg maar, ook in het kerstseizoen, 3D-systemen te verkopen. Dat is naar de consument toe mislukt. Ja. Ja, dat heeft het niet gehaald. En nu, ja, en nu komen we dan weer met de nieuwe generatie. Wie gaat te duur, niet goed. Op tv kijken. Ja. Nou ja, goed, films in 3D beginnen wel aan te slaan in de bioscoop. Dus het kan natuurlijk zijn dat ook thuis wel gewoon echt... Ook dat is, daar is ook daar is twijfel over. Ja? Nou, ik dat moet is, zeggen, dat... 3D voor bepaalde toepassingen is absoluut een ja, maar wat in de bioscoopwereld nu blijkt is dat als mensen er 5 of 6 of 7 gezien hebben, dan zijn ze bij de 8e, vinden ze niks meer. En dan zeggen ze, nou, 2D is net zo goed. Dat is dus een gewenningseffect. Er is een hype effect van je moet het zien. En natuurlijk heb ik ook Avatar gezien en ik vond het fantastisch. Maar die film was daar wel helemaal op gebouwd. En ze zeggen nu dat meer normale films in toch het merendeel van de films. Waar gewoon mensen met elkaar praten en dingen gebeuren. Dat het niet zo interessant is. Nee, ja, dus nee, dat denk daar, ik ook daar is twijfel over. 3D een beetje gehyped is. En het is voor een beperkt toepassingsgebied bijzonder interessant. En geeft zeker toegevoegde waarde. Maar om nu alles in 3D om te gaan zetten. Dat is zeker met de huidige techniek niet aan te raden. En voegt weinig toe aan... Op dit moment is het er dus nog niet. Ja. Dus dat is jammer natuurlijk. Hè, want met name de consumer electronics handel zit natuurlijk steeds te wachten op nieuwe dingen. En misschien hebben jullie van de week meegekregen dat iets onderuit is gegaan. Hè? Dat is een onderdeel van, er zijn nog wat meer winkels, maar 118 zaken gesloten. Met allerlei sociale problemen met personeel en dat soort dingen. Maar ik vond het ook wel weer een signaal, want dat blijkt dat ze zeiden dat eigenlijk sinds 2009 eigenlijk de omzet in elkaar gedonderd is en dat ze het niet kunnen redden. En dat het distributiemodel voor in dit geval voornamelijk bruin en wit goed, ze doen wel wat computers, maar niet veel, een printer hier of daar, maar dat dus niet meer werkt. En dan wijst men op Mediamarkt en op Saturn en die grote jongens die daar allemaal zo heel nodig moeten stunten. Maar ook daar weer transparantie van de markt. Itz was natuurlijk niet een tent waar individueel advies eigenlijk meespeelde. Dat probeerden ze wel, maar ze gingen eigenlijk op dezelfde tour als Mediamarkt. En dat hebben ze dus verloren. Ja, er is weer een trend dus, ook in de retail, om te zeggen, nou, neem maar een heel klein winkeltje met een specialist, ja, die lage kosten heeft, die dus niet veel huur hoeft te betalen. En waar mensen langs kunnen komen, dat werkt beter dan één hele grote zaak. Dat zou kunnen, maar aan de andere kant kan je natuurlijk wel zeggen dat met het logistiek wat binnenkort misschien opgelost wordt wereldwijd, dat het wereldwijde handelen op gang komt en dat we dus gewoon bij Walmart onze spullen binnenkort kunnen kopen en dat het gewoon binnen één dag op onze stoep staat. En dat het niet uitmaakt maar, dat Walmart... Maar dat is het. Goed, dan zeg ik, dat heb ik echt waar sinds, ik geloof, 83 geschreven. Het grootste probleem van e-commerce en van de toekomst van is de maat van de brievenbus, ja? En daar doen ze niks aan. Nee, maar toch, logistiek wordt het binnenkort toch echt een keer opgelost, vermoed ik. Dus dat... Ja, hoezo ben je dan altijd thuis, joh? Ik bedoel, die dingen zijn te groot. Ja? Ja, maar dan komen er wel afhaal, ophaalpunten, weet ik veel. Maar het wordt opgelost, denk ik. Ja, die hadden we voor, dat heet de postkantoor. Ja, die... En die gaan we maar sluiten. En we hadden postfoto's die trouwens genoeg waren om te weten wie de buren waren en dat soort dingen. Je hebt een punt. Ja, ik heb het echt al... Ik heb van de week nog even terug zitten lezen over wat ik in 83 als hoofdredacteur van wat toen de computerkrant heette. Ik was toen betrokken bij Philips die met AT&T samenging. En die hele actie van toen Nelly Smit-Kroes, die directeur... Nee, die was minister en die wilde graag directeur worden van ofwel de KLM ofwel de PTT. En wat die heeft toegeschoven aan die organisaties, aan geld en mogelijkheden. En toen waarschuwde ik al van, jongens, dit gaat uit de hand lopen. Ik schreef toen onder andere, ik voorzie een tijd waarin de kosten van het uitzoeken welk telecomabonnement, en we dachten toen nog helemaal niet aan mobiel, welk telecomabonnement, welke telefoon, die worden hoger dan de besparing die je mee kunt bereiken. Nou, we zijn 30 jaar verder en dat is gewoon gebeurd, niet? Ieder groot bedrijf heeft een mannetje zitten wat uitzoekt wat allemaal het goedkoopste is. Ja, Nee, waar. Ja. En die brievenbus, dat hadden ze ook moeten doen. Ja, maar Bart, Bart is door zijn tijd heen, zag ik. Ja, ik ook. We zijn allemaal door onze tijd heen. Luisteraars, bedankt. Tot volgende week. Ja, goeiedag. Doei.